Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Nevra Akın Oktay'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Ve 2021'in ikinci Açık Yeşil'ine 2020'nin rekor haberiyle başlıyoruz. Yani yıl bitmeden önce yapılan tahminlerde 2020'nin en sıcak 3 yıldan biri olacağı söyleniyordu. Ama genellikle herhalde 3. olur deniyordu. Ama 1. oldu. 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olarak 2016 ile eşit hale geldi. Yani ne denir, rekoru egale etti mi denir bilmiyorum ama. Evet, egale etti ama yani zaten bu La Niña yılı üstelik. Evet, evet. Yani kırmış da sayabiliriz rahatlıkla. Aslında doğru. Aslında en sıcak yıl olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü 2016, yani bu sene tam bir El La Niña yılı olamadı. Hani sonlara doğru başladı La Niña ama 2016 El Niño yılıydı. Yani 2016'nın sıcak olmasını arttıracak, sıcak olma ihtimalini arttıracak bir şey vardı. El Niño akıntısı gibi. Bu sene ise El Niño yoktu, olmadığı halde ve hatta yılın sonlarına doğru La Niña başladığı halde, soğuk su akıntısı başladığı halde 2020-2016 kadar sıcak oldu ve 1,25 derece daha sıcak bir yıl yaşadık geçen sene 19. yüzyılın son yarısının ortalamasına ya da işte başka bir deyişle sanayi öncesi sıcaklıklara göre ve bu üstelik işte geçen sene fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların %7 düşmesine rağmen yaşandığını da eklemek lazım. Demek ki hani bu düşüşler hemen herhangi bir etkide bulunmuyor iklim sistemine. Bunu zaten hani biliyorduk ama böyle bir beklentisi olanlar, atmosferdeki karbondioksit herhalde biraz azalır şimdi fosil yakıtlar yakılmayınca, sıcaklıklar biraz düşer diye beklemenin de hayal olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda işte Atlantik'te 30 tane tropikal fırtınanın görüldüğü, işte inanılmaz bir rakam var bu Guardian'ın haberinde. Kaliforniya'da yanan alan, 2020'de yanan alan rekor kırmıştı, bunu biliyorduk. Fakat yanan alanın toplam büyüklüğünün yaklaşık olarak 44 bin kilometre kare olduğunu ben, yani burada ya da Amerikan bir sitenin haberinde olsa gerek çünkü acre olarak verilmiş. Ben onu çevirdim işte kilometre kareye. Bu da şu anlama geliyor. Kaliforniya'da 2020'de yanan orman alanı İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 8-9 katı büyüklükte bir alan. Büyüklükte bir orman alanı yanmış durumda. İstanbul büyük bir yüz ölçümüne sahip tabii. Şehirlerinden biri dünyanın yani. Tabii, öyle küçük yani, değil yani. Evet, yani karşılaştırabilelim diye baktım. Yani İstanbul işte 5000 kilometre kareden biraz fazla. Bunun 8 katından fazla bir alan. Ya da işte Trakya ile karşılaştırırsak bizim Trakya'nın 2 katı büyüklüğünde bir alan yanmış Kaliforniya'da. Yani müthiş bir yıl yaşandı aslında bu anlamda. Son bir not daha. Bu grafiğe bakarsanız... 1 dereceyi 2015'te geçmişti. 1 derece sınırını hatırlar herkes. Ve ondan sonra bir daha 1 derecenin altına düşmediği gibi yakınına bile yaklaşamadı. Yani son 6 yıl, 2015, işte 16, 17, 18, 19 ve 20, hepsi 1 dereceden çok daha yüksek ve rekor kırmış yıllar olarak görünüyor. Yani yeni bir aşamada küresel ısınma, onu herhalde söylemek lazım başlangıçta. Evet, yani bir de mesela şeyle ilgili Yeni Zelanda'nın peş peşe yedinci en sıcak yıl rekorunu kırdığını da söyleyelim. Ve önümüzdeki günlerde aşırı hava olayları da daha fazla olacak diye bir haber var. O da çok ürküntü verici bir haber. Evet, yani... ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2020 yılında yaşanan toplam iklim felaketlerinin toplam bilançosu da 262 kişi ölmüş. 95 milyar dolarlık bir maddi zarar meydana gelmiş. Bu da rekormuş. Bu rekorlar oldukça aslında yani hafif rekorlar. Yani bu işte yanan alan da aynı haberdeydi. Bunların giderek artacağını bütün uzmanlar zaten söylüyorlar. Bu arada olan şeylere de geçen hafta içerisinde iklim felaketi diyebileceğimiz bir iki şeye de göz atmak gerekirse, örneğin Türkiye'de haberlere çok fazla yansımadı ama yani bazı yerlerde tabii gördüm. Doğu Karadeniz'de bir gün içerisinde 23 farklı noktada orman yangınları ya da çalılık yangınları çıktığını gördük. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da Ocak ayında orman yangını çıkıyor. Yani bunun tabii tek nedeni bölgede süren, 2 yıldır devam eden inanılmaz kuraklık evet. Ve sıcak, aşırı sıcaklar yani. Tabii anız ateşlerinden çıktığı falan söyleniyor ama anız ateşleri hep var. Neden daha önceki yıllarda yangına neden olmuyordu da şimdi yangına neden oldu? Bu da işte oradaki bitki örtüsünün ileri derecede kurumuş olması ve sıcağın da bu yangın ihtimalini arttırıyor olması. Bunu söylemek lazım. Yok, anızdır, belki pikniktir, mangaldır. Evet, evet. Daha başka, ya da terörist. Evet. İhmal. Yani bunları nedenmiş gibi söylemek herhalde insanları rahatlatıyor mu, yoksa nedir bunu, bu ihtiyacı duyuran şey? Asıl neden olmayan şeyi neden olarak yani söylemek, bunu anlamak için herhalde epey bir bu işin psikolojisine bakmak lazım. Evet, bu konuda yazılmış çok kocaman bir kitap var ama henüz bitiremedim. Öyle mi? Onun için ukalalık etmek istemiyorum. Jeremy Lent'in çok ilginç bir kitabı var. Düşünce neden kalıpları, inkar ediyoruz mu? Evet, düşünce kalıpları tarihten alarak geliyor. Bu konuşalım. Arada yalnız evet, yani bitirebilirsem konuşalım. Sivas'tan gelen haberi Yeşil Gazete'de evet, evet. Gördüm. Ya 91 gördüm. Yıllık rekorun, en sıcak Ocak ayı rekorunun kırılması ve 3,8 dereceyle, ya 4 derecelik bir üstelik rekor. O 4 derecelik artış da 1930'daki çok yine sıra dışı sıcak bir yıla göre. Yani ortalamaya evet. Göre de değil yani. Ortalamaya göre iyi yazmıyor ama 18.4 derece sıcaklık Ocak ayında Sivas görülmüş bir şey herhalde olmaması lazım ki kent sakinleri de zaten uzun yıllardır bu kadar sıcak bir hava görmediklerini ve sıcak havadan endişe duyduklarını belirtmişler. Evet, böyle kısa bir haber olarak geçiyor ama ben de Yeşil Gazete'de gördüm. Fakat resmen endişenin ötesinde bir haber. Bu arada IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 6. raporu geliyor. 6. değerlendirme raporu. 2013-2014'te çıkan 5.'den sonra şimdi 2021-2022'ye yayılacak şekilde 4 bölüm halinde çıkacak olan raporun artık birincisinin en çok ilgi çeken aslında fizik bilimleri başlığını taşıyan birinci bölümünün son şeyine girilmiş, son döngüsüne girilmiş. Artık son değerlendirmeler yapılıyor ve hükümetlere galiba haftaya pazartesi günü hükümetlere Summary for Policymakers yani politika yapıcılar için özet bölümü gelecekmiş. Ondan sonra hükümetler ona itiraz edecekler falan. Fakat bu konuyla ilgili çok ilginç bir haber çıktı. Climate Home News sitesindeki, yani iklim değişikliğiyle ilgili en iyi haber sitelerinden bir tanesidir. Çok güzel bir de başlığı var. Star Wars Without Darth Vader diyor. IPCC raporları için. Yani yani kötü adamın sözü edilmeyen bir şey. Yani Star Wars çekiyorsunuz ya da Star Wars anlatıyorsunuz ama Darth Vader'dan hiç bahsetmiyorsunuz. IPCC raporlarının böyle olduğunu da Robert Brühl diye bir bu konularla ilgilenen Amerikalı bir sosyolog yazmış. Çünkü raporun 3. bölümünde, yani mitigasyonla ilgili 3. çalışma grubu bölümüyle ilgili itirazında itiraz etmiş Robert Brühl ve hatta çekilmiş raporla ilgilenmeyi bırakmış. Çünkü hiçbir şekilde fosil yakıt lobilerinin, fosil yakıt endüstrisinin lobilerinin raporda söz edilmesine izin verilmiyor demiş. Bu da birkaç nedenle oluyor. Yani diyorlar ki, çok detaylı bir haber, İşte biz sadece IPCC raporlarının içindeki bir takım model sonuçlarını, rakamları, işte 50 yıl sonra sıcaklık şu olacak kısımlarını görüyoruz. Çünkü bunlar daha çok basına çıkıyor, yansıyor ama aslında IPCC raporlarının bu bölümler sadece %6'sını oluşturuyor. Bu politikacı özetlerinde %25'ini falan oluşturuyor. Halbuki geri kalan olduğu gibi son derece işte iklim değişikliğini durdurmak için bütün toplumsal, ekonomik falan çözüm önerileriyle dolu. Fakat bunlar ciltlerin arasında kayboluyor bu öneriler diyor. Hatta ona rağmen bu politikacıların okuduğu bölüme bu tür şeyler, yani fosil yakıt şirketlerinin yaptıkları inkar kampanyaları vesaire hiçbir şekilde giremediği gibi 1500 sayfalık mesela 2014'teki raporun 3. bölümünde mitigasyonla ilgili kısımda sadece 1184. sayfada bir cümle varmış. Orada o cümlede şöyle, şirketler ay kendilerinin şeylerini destekleyecek olan düşünce kuruluşlarına ve politikacılarına iklim kuşkuculuğu yaymak için finansal destek sağlıyorlar diye tek bir cümle varmış. Ama o cümleden sonra da hemen onu desteklemek için ama diğer fosil yakıt şirketleri de iklim bilimini destekleyen pozisyonlar alıyorlar diye hemen onu dengeleyecek ve hafifletecek bir cümle kuruluyormuş. Onun dışında hiçbir cümle yok çünkü ya bunun politik olduğunu düşünerek itiraz ediyorlar diyor. Ya da tabii bazı ülkeler, başta Suudi Arabistan falan olmak üzere, bütün bu cümleleri geldiği zaman üstünü çiziyorlar diyor. Dolayısıyla ben artık uğraşmaktan sıkıldım ve bu işte yokum demiş. Nerede çıktı dedin bu makale? Climate Home News'da çıktı. Çok çok da detaylı bir şekilde. Hatta bunu destekleyen de pek çok görüş de var. Mesela Julia Steinberger'de yine bu üçüncü grubun baş yazarlarından bir tanesi demiş ki IPCC içinde inanılmaz bir ne denir buna, otosansür var. Herhangi bir şekilde fosil yakıt şirketlerinin sözünün edilmesi ya da onların herhangi bir şekilde işaret edilmesi hemen üzeri kırmızıyla bu ya politik ya normatif ya da politika öneriyorsunuz diyerek çiziliyor demiş. Dolayısıyla da IPCC raporları tamamen sulandırılmış bir şekilde çıkıyor, eleştirisinde bulunmuş yazarların kendileri. Aynı şekilde Matthew Patterson da mesela, yine bir siyaset profesörü, bu eleştirilerin büyük ölçüde doğru bulduğunu ve lobilerle ilgili şeylerin üstünün çizildiğini ve yani şeyin hafifletildiğini söylemiş. Evet, yani bu tabii özellikle de fosil yakıt şirketleri elbette birinci sorumlu ama ikinci büyük sorumluluğun neredeyse onlara yakın büyüklükte sorumluluğun da medyaya ait olduğunu, yani milyarderlerin medyasının bunlardan hiç bahsetmemesi ve dolayısıyla da IPCC raporlarına da, hükümetler arası iklim değişikliği raporlarına da hiçbir şey yer alsa bile kimsenin haberi olmuyor. Yani medya tamamen korkunç bir rol oynamaya devam ediyor. Yani tabii şu da var. Şimdi bu raporların bir tanesi, yani 4 cilt çıkıyor ya bunlar. Bir tanesi 1500 sayfa. Yani baksanız 4 cilt işte 5-6 bin sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Yani bunu okumak mümkün değil. Yani biz de zaten genellikle hani aralardan çok önemli bölümler, çok ilgimizi çeken bölümler hariç genelde özet bölümünü politikacılar için özeti okuyoruz. O da 30 sayfa falan oluyor zaten her bir cilt için. O politikacılar için özet bölümüne zaten bu tür cümlelerin girmesini devlet temsilcilerinin kesme hakkı var. Yani asıl raporu çok kesemiyorlar ama politikacı özetini kesiyorlar. Dolayısıyla bütün medyada politikacı özetinden çıkarılmış basın bültenlerinden haber yaptığı için bu tür şeylere hiçbir şekilde medyanın aslında karşılaşması da mümkün değil. Ancak bir takım bilim insanları işte çıkıp böyle söyleyecek. Bunun dışında bunun bir yolu maalesef yok. Evet, yani dünyada en... Dünya yanıyor gidiyor ama biz hala bunu konuşuyoruz. Yani. Evet, aynen. Ve mesela bu konuda yapılmış en bütün ülkelerin neredeyse tamamının üzerinde anlaşmaya vardı. Bağlayıcılığı ayrı bir tartışma konusu ama Paris İklim Anlaşması'nda metinde fosil yakıttan bahsedilmiyor. Evet evet, Paris Anlaşması'nda tabii fosil yakıt yok, kömür yok, petrol yok, kömür hiçbir yok, şey yok yani. Yok yani. Hiçbir şey yok. Hani ama IPCC raporunda var ama onda da şirketlere falan herhangi bir şekilde, yani ekonomistlerin yazdığı, siyaset bilimcilerin yazdığı bölümler olduğu halde, yani sanki IPCC raporunu sadece fizikçiler falan yazıyor sanıyoruz. Öyle değil. Yani IPCC raporlarını siyaset bilimciler de, sosyologlar da, işte ne bileyim, bütün sosyal bilimciler de katkıda bulunuyor. Hem de çok büyük katkılarda bulunuyorlar ama onların da bu konulara girmeleri bir şekilde otosansürden direkt sansüre kadar yollarla engelleniyor. Ve sonuçta işte ne oluyor? İngiltere COP26'ya ev sahipliği yapacak olan bu sene İngiltere yeni bir kömür madenine izin veriyor. İşte bu işin de sonu bu oluyor. Bunu da yine Climate Home News'da gördüm. Bunu bir artık rank hypocrisy demiş. Yani ikiyüzlülüğün dibi. Dikarlası, evet. Yani daha da korkunç olan bir şeyden de ben bahsedeyim, tam yeri geldi bu sırada. Yani plastik atık yoksul ülkelere, üçüncü dünya ülkeleri diye tabir edilen ülkelere plastik atık ihracatında bir numara Britanya, İngiltere. Ve işte şimdi ve en büyük alıcılarından biri de Türkiye. İngiltere ile Türkiye arasında da çeşitli anlaşmalar yapılıyor yeni. Fakat şimdi önleyemeyeceği anlaşılmış, çünkü bir hukuki boşluk varmış. Ne yapalım demiş İngiliz hükümeti. Maalesef devam edeceğiz. Hay Allah. Hukuki boşluktan da insan üzülüyor yani. Evet. Bir müzik arası verelim. Yine bir anma için klasik Türk müziğinin herhalde en önemli isimlerinden bir tanesini geçen hafta kaybettik. İhsan Özgen, kemençe sanatçısı. Kemençeci İhsan Özgen 78 yaşında geçen hafta hayatını kaybetti, geçen perşembe. Gerçekten bu alanın en üretken, hem hoca olarak hem icracı olarak en üretken isimlerinden bir tanesiydi. Ve yıllarca da TRT'de de zaten. TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmış bir kemençe sanatçısıydı. Aynı zamanda hat sanatçısı, Ebru Minyatür gibi geleneksel sanatlarla da ilgilenen bir isimdi. Evet, şimdi onun kendisine çok yer verdik. Evet, yani zaten kemençenin herhalde yaşayan en önemli ismiydi İhsan Özgen. Şimdi onu anmak için ölümünden sonra ortaya çıkmış olan bir kayıt. Geçen hafta yüklenmiş açıkçası bu kayıt. İnternette buldum. TRT'de 1976 yılında kaydedilmiş Refik Fersan'ın Sultaniyegah Peşrevi, Çinüçen Tanrı Korur'la Udi birlikte çalıyorlar. Tabii uzun biraz, hepsini değil ama birinci haneyle teslim bölümünü şimdi dinleyeceğiz. Ama girişte de İhsan Özgen'in bir kemençe taksimi var. Şimdi Sultaniyegah Peşrevi dinleyelim. İhsan Özgen'in kemençe ile yapacağı geçiş taksimini Sultaniyegah Peşrevi izliyor. Evet, İhsan Özgen'i andık. Çinşen Tanrı Korur'la birlikte Refik Fersan'ın Sultaniyegah Peşrevi'ni çalıyordu. Evet, son dakikalara kalırken birkaç haber de ben verirsen söyleyeyim. Yani bir tanesi çok önemli, çok saygın dergilerinden bir tanesinde, dünyanın bilim dergilerinden PNAS'ta, Proceedings of the National Academy of Sciences'da böcek kıyamet diye çevirmeyi tercih ettiğim bir şey var. Yani böcekler bin bir kesikle ölüp gidiyor ve bir büyük bir araştırma raporu, daha doğrusu araştırmalar araştırması yayınlanmış ve sonuç 11 araştırma raporuyla bir de giriş bölümü var. Doğa tümüyle yani böcekler kuşatma altında bitiyor yani. Bu çok önemli bir... Ama Ömer abi sen herhalde Macron'un liderliğini yaptığı bu One Planet Summit, bir evet, gezegen zirvesinde çıkan olağanüstü sonuçlara pek güvenmiyorsun herhalde. Yani ya orada... Güvenmez olur mu? Kurtaracaklar dünyayı yani. Greta'nın yazdığını gördün mü bu şeyle ilgili? Müthiş bir tweet attı. Evet, Megaluga diyor. Şöyle, blah blah blah nature, blah blah blah important, blah blah blah ambitious diye giden bir tweet attı gerçekten. Falan filan diye, onu biz falan filan diye. Palavralar şeyi, yani Prens Charles da bir tane Magna Carta'dan esinlenip Terra Carta diye bir şey icat etmiş. Şimdi bütün şirketler onu imzalayacakmış falan. İnanılır gibi değil yani. Evet, hakikaten inanılır gibi değil. Fakat günü iyi haberle kapatabiliriz. İklim grevcileri, yeryüzünün iklim grevcileri boş laf. Bütün bu palavralara karnımız tok sloganıyla 19 Mart Cuma günü bütün dünyada greve gideceklerini açıkladılar. Bu son derece iyi bir şey yani. Ve yani bütün şeylerden de bahsediyorlar. Bütün bu biraz önce senin de etraflıca sözünü ettiğin yaban yangınlardan, Avustralya'da, Kuzey Amerika'da, Latin Amerika'da, Afrika'daki korkunç kuraklıklardan, çekirgelerden ve Orta Amerika ile Güneydoğu Asya'daki korkunç seller, heyelanlardan bahsedip bizim boş lafa şeyimiz yok artık. Boş laflara karnımız tok. Bütün dünyada greve gidiyoruz diyorlar. İlginç bir şey bekleniyor yani. Ve Greta Thunberg'in bir başka çok önemli sözüyle de bitiyor bildiri. Yani evin yandığında 10-20 yıl beklemezsin itfaiyeyi çağırmak için. Hemen harekete geçersin ve elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışırsın dediği gibi. Ama işte, bir de çağırdığın itfaiyede elinde benzin bidonlarıyla gelmez herhalde. Yani burada da bu Macron'un zirvesinde resmen şeyi ya bütün mantık işte bir takım şirketleri doğayı tahrip etmeyeceklerine dair söz vermelerine falan giden bir şey yani. Başka hiçbir şey yok konuşulan şeylerde. İşte 110 milyar dolarlık bir şey toplayacaklarmış da bunu işte büyük bir yeşil duvar yapacaklarmış da sahil bölgesine falan filan. Yani tamamen zırvadan ibaret işler ve riyakarlar zirvesi yani. One planet, one hypocrisy. Yani korkunç. Evet. Grevcilere. Evet, grevcilerin haberiyle bitirelim. Var birkaç haberim daha ama hem zamanımız kalmadı hem de onlar kötü haber. O yüzden okumayıp bugünkü Açık Yeşil'i iyi haberle bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.